قبر پہ جانا تو عبرت کے لیے نہیں جانا, زیارت کے لیے جانا. کون؟ ایک عام آدمی, تمہارے محلے میں رہنے والا گناہ گار, خدا نہ کرے ہو گناہ گار, اعمال بازی بھی, لیکن جب اس کی قبر سے جاؤ تو عبرت کے لیے نہ جانا, زیارت کے لیے جانا. کس کی قبر پہ؟ اپنے باپ کی قبر پہ. اپنے والد کی قبر پہ جاؤ گے تو کیا عبرت حاصل کرنے جاؤ گے؟ اگر تمہارے ماں باپ گناہ گار بھی ہیں, اعمال بازی بھی ہیں, لیکن مسلمان ہیں, تو اپنے ماں باپ کی قبر پہ عبرت حاصل کرنے نہ جانا. اگر اپنے ماں باپ کی قبر پہ عبرت حاصل کرنے جاؤ گے تو تم ایمان سے چلے جاؤ گے. تمہارے لیے تو ماں کی قبر جنت کی چوکھٹ ہے. ماں باپ کی قبر تمہارے لیے قابل عبرت ہے, تمہارے لیے قابل زیارت ہے. اور ایسی زیارت ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر کوئی اولاد نافرمان رہ گئی ہو لیکن وہ جمعے کی جانے اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرے تو اللہ ان سے فرما برداروں میں لکھ دیتا. تو پتہ چلا اگر اعمال کی بات جدید ہے لیکن وہ کیونکہ ہمارے ماں باپ ہیں تو ہماری جنت تو انہیں کے قدموں میں ہے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کی خدمت بڑی عبادت ہے. نوجوانوں میں تم سے کہتا ہوں, جن کی مائیں زندہ ہیں سب سے کہتا ہوں, آج اس جلسے سے جانا تو اپنی ماں کے قدم چومنا. چومو گے؟ دو چار آواز آئیں, باقی کی مائیں زندہ ہیں نا. جو لوگ اپنی ماؤں کے قدم چومنے کا ارادہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا لیں. الحمدللہ اللہ تعالی نے جنت کا سفر تو یہیں سے شروع ہو گیا. جنت کی تین نشانیاں ہیں, جنت کی تین نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو ہے مسجد. تم جس راستے پہ چلتے ہو اگر مسجد آتی ہے تو جنت کے راستے پہ, یعنی خالی دور سے دیکھ لیا مسجد ہے. مسجد میں جو نماز پڑھتا ہے وہ جنت کے راستے میں, جو نماز پڑھتا ہے وہ جنت کے راستے میں. دنیا میں صرف دو ہی سڑکیں ہیں, ایک یہ ایم اے جینا روڈ ہے اور ایک آئی آئی چندری کا روڈ. دنیا میں صرف دو سڑکیں ہیں, نہیں ہیں دو سڑکیں, قرآن سے ثابت ہے. دو ہی گروہ ہیں, دو ہی گروپ ہیں بس. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنۃ, اصحاب الجنۃ هم الفائزون. برابر نہیں, لا یستوی, لا یستوی, لا یستوی, کوئی برابر نہیں ہے, دونوں برابر نہیں. کون؟ اصحاب النار و اصحاب الجنہ. جہنم والے جنت والے برابر نہیں. اصحاب الجنت ہم الفائزون. دنیا میں دو گروہ, دو گروپ ہیں, دو راستے ہیں. ایک جہنم کا راستہ ہے, ایک جنت کا راستہ ہے. تو ہم کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں, تو تیسرا راستہ تو ہے نہیں. اور یہ دو سڑکیں جو دو روڈ ہیں نا, وہ کھارا در میٹھا در سب سے گزرتے ہیں. وہ بھی مارکیٹ سے بھی, وہ فلیٹ کے اندر سے, ہر کمرے کے اندر سے دو راستے گزرتے ہیں. پولیس اسٹیشن کے اندر سے, کھارا در پولیس چوکی کے اندر سے بھی دو راستے گزرتے ہیں, جنت یا جہنم. اللہ اکبر, حتیٰ کے امام صدر اور وزیر اعظم کی کوٹھی اور عدالت, جج کے کمرے سے بھی یہ دو راستے گزرتے ہیں, جنت یا جہنم. اب ہم دونوں راستوں میں سے کس راستے پہ چل رہے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہوگا. اب راستے کی نشانی کیا ہے؟ راستے کی نشانی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں, دیکھ لیجیے گا جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں. اگر مسجد ملتی ہے, اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ جنت کے راستے پہ ہیں, اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو فوراً توبہ کیجیے, ذرا جائیے. اور یہ آسان ہے کہ اگر آپ کو یہاں کھارا در آنا ہو, شادی کاجل مداسی پہ آنا ہو, تو یا تو اندر کے راستے سے آئیے یا پھر گھوم کے آئیے پل کے نیچے سے, کیونکہ یہ بن گئے ہے. ادھر سے آپ آنا چاہیں گے تو نہیں, گھوم کے آنا پڑے گا. اگر اس روڈ پر چلے گئے تو پھر گھوم کے آنا پڑے گا, ورنہ اندر سے آئیے. پھر پہلی گلی چھوڑیے, دوسری گلی میں آئیے, کٹ دیکھیے کہاں سے راستہ ہے, مڑتا ہے, تب آپ آتے ہیں نا ایک راستے پہ. لیکن میں ایک بات بتاؤں, جنت اور دوزخ کا راستہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور جب کوئی راستہ بدلنا چاہے تو کسی کٹ کا انتظام نہیں کرنا پڑتا, راؤنڈ نہیں ماننا پڑتا, بس ایک قدم اٹھا کے دوزخ سے جنت میں آنا پڑتا. شاید میں سمجھا نہیں سکا لوگوں, اس گلی میں آنا تھوڑی دیر مشکل ہے. مشکل سے ایک گلی میں دوسری گلی پہنچو گے, جب تک کٹ نہیں ملے, راستہ نہیں ملے, ون وے کے مطابق نہ ہو. لیکن تم اگر بے نمازی ہو تو اسی لمحے توبہ کرو, دوزخ کے راستے سے جنت کے راستے پہ آ جاؤ. کسی کٹ کا انتظار نہیں کرنا, کسی راؤنڈ اور ون وے کا انتظار نہیں کرنا ہے. جو بے نمازی ہے اگر اسی وقت ارادہ کرے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے, اللہ اکبر, تو اسی وقت وہ توبہ کرنے والا ایک قدم میں اللہ اکبر گناہ گار ہونے سے ایک قدم اٹھا کے آپ کو ظاہر کی صف میں آ سکتا ہے. اور ہے تو اسے منع کرنے والا کہ مسجد میں بھی نہیں آنا, تو نماز شروع کی پہلے گھر میں سے پڑھو کچھ دن, یا مسجد میں آ جا تو پیچھے پڑھو. پیچھے کیوں؟ ابھی آئے نماز پڑھنے, یہ پہلے سینئر لوگ ہیں یا کس سب میں ہوں گے؟ تم نے ابھی تو نماز شروع کی ہے فجر کی نماز، جب تھا تو جلدی ختم ہوگا، لیکن عشاء کی جس نے نماز نہیں پڑھی عشاء کی نماز پڑھے، کیونکہ میں قیامت سے جواب نہیں دوں گا، وہ نماز جواب نہیں دوں گی، پکا بھی کر کے دیں کہ دو دو گھنٹے تین تین گھنٹے جیسے میں بیٹھیں گے سر اللہ کے لیے 10-15 منٹ بھی نہیں نکالیں گے، تمہیں اللہ کے سامنے تم کو جواب دینا ہے، ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کہہ دیا، ہمیں یاد دلانا تھا، یاد دلا دیا عشاء کی نماز، عشاء کی نماز میں، اور پھر آج پیر کی شب ہے، آج پیر کی شب ہے، سبحان اللہ، پھر ایک آج ایک ایسی نماز بتا کے جاتا ہوں ساری زندگی کی جو قضا ہے اس سے کفارہ ادا ہو جائے، اگر کوئی پیر کی شب 50 رکعت نماز پڑھے، دو دو رکعت کے بعد سلام پھیرتا رہے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد ایک دفعہ قل ھو اللہ شریف، الحمد شریف سورہ فاتحہ اس کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھے، دو رکعت پڑھے سلام پھیرے، دو رکعت پڑھے سلام پھیرے، صرف 25 سلاموں کے ساتھ 50 رکعتیں، ہم جیسے مجاہد تو ایک ایک منٹ میں پڑھتے ہیں نا، وہ ذرا دعوت اسلامی والا اہتمام سے مخارج کی صحیح ادائیگی سے قیام اور رکوع سجود ذرا اہتمام سے پڑھے گا تو شاید 2 منٹ لے لے گا ایک رکعت میں، اس سے زیادہ تو مہمانی وقت نہیں ہے جا سکتا نا سر، یہ تو بچے بڑے اچھے ہیں جو اس میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ماں باپ بلڈنگ میں پریشان نہیں ہیں، ورنہ تو ماں باپ کا عالم یہ ہے کہ اگر نائٹ میچ ہو رہا ہو کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو تو پریشان نہیں، اگر جلسے میں ذرا دیر ہوگی جتنی دیر ہوگی بچہ بھی نہیں آیا، چلو جلسے میں تو پھر بھی 12-1 بجے تک گوارا کر لیتے ہیں، اگر بچہ گیا مغرب کی نماز میں اور وہاں درس دیا جا رہا ہے، بچہ تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو باپ پریشان ہو جاتا ہے کہ مسجد گیا تھا اتنی دیر، مسجد ہی کچھ ہے نہیں جگہ، مسجد میں اتنی کیسے دیر ہو گئی، پریشان ہو جاتے ہیں ماں باپ، اور اس وقت اگر کوئی نوجوان چاہے گا بھی کہ نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا ہے، نماز پڑھوں گا، نماز ابوا ہے، نماز آپ ہے، نماز میں سب کچھ ہے، نماز کا قرآن ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تسبیح ضرور ہے، سلام ہے، سب کچھ نماز میں، پہلا فرض نماز ہے، اور قیامت سے پہلا سوال نماز ہوگا، قیامت سے جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو کہا جائے گا لوگوں کھارا درجے کے لوگ ہیں وہ جنت کی فلاں محلے میں چلے جائیں، نیچے درجے کے لوگ فلاں جگہ چلے جائیں، نیچے آدمی کے لوگ فلاں جگہ چلے جائیں، لیادی کے وہاں چلے جائیں، مسان ہو کے وہاں چلے جائیں، نازم بات نہیں، یہ سب اعلان نہیں ہوگا، سب لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے، ماں باپ اولاد بھائی بہن بیوی بچے اہل محلہ سب ساتھ کھڑے ہوں گے، اعلان کیا ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا جس نے نماز پڑھی ہے وہ جان کے رکھا ہے، ماں باپ اولاد ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ایک لمحے میں اعلان ہو جائے گا جس سے نماز پڑھنی بنا جائے، اگر اولاد نے نماز پڑھی ہے بیٹا نماز پڑھتا ہے تو بیٹا ہی جنت میں ڈر جائے گا، باپ نہیں جا سکے گا، معاف کرنا، کیونکہ آج کل یہ عالم سرنگ بھی بدل گیا، پہلے بڑے سمجھاتے تھے بچوں کو، بچے جلسوں میں آؤ، نوجوان جلسوں میں آؤ، مسجد نماز پڑھو بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، اب یہ عالم ہے کہ مسجد میں محلے میں محفل میں اب نوجوانوں کی تعداد کثرت سے ہے، اور بڑے بوڑھے ادھر ادھر سے سائڈ سے دیکھ رہے ہیں، بہت سے لوگ اپنے مکان کے چبوتروں میں بیٹھ کے مولوی کو آزما رہے ہیں، اگر کوئی تقریب ٹھیک ہوئی تو سنیں گے، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے سنتے، اپنے معیار سے مولوی کو پرکھ رہے ہیں، اللہ کو بندے پتا نہیں کہ جو جلسہ ہو رہا ہے حجت تمام ہو رہی ہے، قیامت کے لیے نہیں کہہ سکے گی کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، ہمارا جلسہ بہت اہم ہے، اس میں کس میں حجت تمام ہوتی ہے، نماز کی نصیحت کر رہے ہیں، دیکھو ماں باپ اولاد سام ساتھ کھڑے ہوں گے، شوہر بیوی بچے سب ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن انعاموں کا نماز پڑھنے والے بائیں طرف آ جائیں، نماز سے نہیں پڑھی وہ بائیں طرف، نماز پڑھی تھی پاس نہیں پڑھی تھی سے، نماز پڑھی تھی جنت کی طرف دوسری طرف، اس دن کی اگر رسوائی سے بچنا ہے اور اپنے ساتھ گھر والوں کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو سب سے نماز پڑھنی چاہیے، مسجد راستے میں آتی ہے تو آپ جنت کے راستے میں ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن یہ محفل کیا ہے؟ مسجد تو جنت کے راستے میں ہے، جنت ہے سمجھ گئے، یہ محفل کیا ہے تو محفل بھی سمجھ لیجئے، مسجد جنت کے راستے میں ہے، محفل ہے جنت میں ہے، محفل جنت میں ہے، میں سے جنت میں کیوں؟ یہ کسی موضوع سے پوچھ کے بتائیے گا کہ جنت میں مسجد ہوگی کہ نہیں، لیکن اس کے سب متفق ہیں کہ جنت میں محفل ضرور ہوگی، جنت میں اولیاء اللہ کی محفل ہوگی کہ نہیں ہوگی، جنت میں نبیوں کی محفل ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور سب سے عظیم و سب سے بزرگ و سب سے پیاری محفل سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہوگی، جب جنت میں حضور کی محفل ہوگی تو وہ جا سکیں گے جو دنیا میں کبھی حضور کی محفل میں نہ آتے تھے، دور سے دیکھ کے چلے جاتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے، میلاد کی محفل ہے، حضور کی محفل ہے، آئیے آئیے بلانے والے بلا رہے ہیں، لیکن حضور کی محفل میں جب یہاں نہیں آ رہے تو وہاں کیسے جا سکو گے، اگر تمہیں کوئی ضروری کام ہے نہیں آ سکے تو کوئی بات نہیں، کوئی بیمار ہے نہیں آ سکا کوئی بات نہیں، کوئی ضروری کام ہے نہیں آ سکا کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی میلاد کی محفل میں اس لیے نہیں آئے کہ وہ میلاد کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ بدعقیدہ ہے، عرس کی محفل میں نہیں آ سکے, کام تھا ضروری, وصلی تھا, بیمار سے نہیں آ سکے, کوئی بات نہیں. لیکن اولیاء اللہ کی محفل ہو, صاحب مزار کی عرس کی محفل ہو, وقت بھی ہو, تم نہ ہو, علماء کرام بیان کر کے جائیں, شاہ فراب الحق صاحب پسند کر کے جائیں, مولانا شفیع احمد حدیث اظہر صاحب بیان کر کے جائیں, علماء کا بیان نہ سنو تو علم کیسے حاصل ہوگا؟ جب کسی صفت کی ضرورت ہوتی تو اصل محسوس کی ضرورت ہوتی ہے, اگر روشنی کی ضرورت ہے تو حقیقت میں بلب کی ضرورت ہے, اگر بیمار ہو شفا کی ضرورت ہے تو حقیقت دوائی اور ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اسی طرح اگر علم کی ضرورت ہے تو حقیقت تم کو عالم کی ضرورت ہے, اور ہدایت کی ضرورت ہے تو اصلا تمہیں حاضر کی ضرورت ہے. کوئی ہدایت دینے والا ضرور ہونا چاہیے, کوئی مرشد ضرور ہونا چاہیے, کوئی استاد ضرور ہونا چاہیے, ایسا نہیں سب مسلمان مل کر ایک جماعت بنا لیں, نہ کوئی حاضر, نہ کوئی رہبر, نہ کوئی رہنما, نہ امیر, نہ ہی امام, نہ فقیر, کسی کو ہم نہیں مانتے, ہم تو مسلمان ہیں, اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, بس ہم اپنی جماعت بنائیں گے, کسی امام کو نہیں مانیں گے, ہم نہ ہنسی, نہ چاہتے, نہ ہم بنی, نہ مالکی, کچھ نہیں, ہم نہ قادری, نہ کسی, نہ نقشبندی, کچھ نہیں, ہم صرف مسلمان ہیں. یہ تو نیا فرقہ بن رہا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ارے تم اپنی طرف بلا رہے ہو اور ہم اللہ والوں کی طرف بھیج رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ امام, اماموں کے بغیر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی, علماء کے بغیر علم نہیں مل سکتا ہے. اس کو ساتھیوں پیران نے دم کی ہاتھوں کو بیٹھ کیے ہوئے اس کو ہدایت کا راستہ نہیں مل سکتا ہے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں, اس نعرے میں نہ آنا کہ صاحب ہمارا تو نام سے مسلمان رکھا گیا ہے, ایک اللہ, ایک رسول, ایک قرآن, ایک مسلمان, پھر یہ فرقے کیوں ہیں, یہ فرقے کیوں ہیں؟ حقیقت میں یہ تو سب سے حقیقت حق ہے کہ اللہ ایک ہے, رسول ایک ہے, قرآن ایک ہے. لیکن دوستوں ساتھی, قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے تو استاد چاہیے. اب جس سے جماعت بنائی مسلمانوں کی, کسی کو نہیں مانیں گے تو اس کو بھی جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے تو اپنے مولوی سے پوچھے گا, وہ مولوی تو ہو یا نہ ہو لیکن جو بھی ان کا لیڈر بنے اس سے پوچھے گا تو وہ پھر اس نے اس کو استاد مان لیا. وہ کہتے ہیں نہیں صاحب, وہ قرآن اور حدیث سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں, اگر بات سامنے نظر آئے تو ٹھیک ہے, ورنہ کہتے ہیں جیسے چاہے عمل کر لو, لیکن کوئی شکھا نہیں اختیار کرنا, کسی کی پیروی نہیں کرنا. دوستوں یہ بڑی گمراہی ہے, ایسی جماعت میں ہرگز شامل نہ ہونا جو کسی امام کو نہ مانتے ہوں, کسی فقہ کے امام کو نہ مانتے ہوں, کسی پیر کو نہیں مانتے ہوں. اس لیے کہ پورے کھلے میدان میں سارے مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے گا اور 50 سال بعد ممکن ہے اسی میں کوئی دجال پیدا ہو جائے تو پوری نبوت کا دعویٰ کرے, تو پیر ہونے کا دعویٰ کرے, اور وہ پیر ہو نہیں سکتا جو کسی کا مرید نہ ہو, وہ استاد ہو نہیں سکتا جو کسی کا شاگرد نہ ہو. دوستوں لہٰذا جو سلسلے جو کڑی در کڑی حضور تک جو سلسلے ملتے ہیں اسی سلسلے میں مرید ہونا, اور جب پوچھنا کسی سے تو عالم سے پوچھنا, اس سے پوچھنا جس سے کسی سے پڑھا ہو. دوستوں ساتھی, کسی ایسی جماعت میں شامل نہ ہونا. امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم پیرو ہیں, چار مذاہب, چار امام فقہ کے, چار امام, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ چاروں اہل سنت و جماعت ہیں. کسی ایک کی پیروی کرنا, پیروی نہیں کرنی چاہیے. جو یہ کہے گا نا پیروی نہیں کرنی چاہیے وہ قرآن کے خلاف ہو جائے. قرآن اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, دعا مانگو صراط الذین انعمت علیہم, حقیقت میں ان کے نقش قدم کی بھیک مانگو جن کے ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن کے نعمتیں نازل. وہ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے. اس سے بھی واضح بڑی بہت سخت حکم ہے, لیکن ہماری توجہ نہیں. اتبع سبیل من اناب الیہ, اتباع کرو اس کے راستے کی جو میری طرف چلنے والا ہے. اللہ نے فرمایا بغیر کسی تباہ کے مستق نہیں پہنچ سکتے. وہ کرتے ہیں نا حمد علی قاضی صاحب اکثر نہ کرتے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. ہم اللہ اللہ کریں گے تو ہم کو اللہ نہیں ملے گا؟ اللہ تو سب سے قریب ہے, ہم کو اللہ کیوں نہیں ملے گا؟ ہمیں اللہ کا قرب کیوں نہیں ملے گا؟ ہمیں اللہ کا عرفان کیوں نہیں ملے گا؟ ہمیں معرفت کیوں نہیں ملے گی؟ ہم اللہ اللہ پڑھیں گے, اللہ ہم سے قریب ہے. بات اصل میں اللہ سے سب سے قریب ہے. اللہ تعالیٰ پردے میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ پر کوئی حجاب نہیں ہے. اللہ موجود ہے نا, اللہ موجود ہے, اللہ موجود ہے, ظاہر موجود ہے, وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, باطن وقت نہیں ہے کہ. لیکن کبھی سے کوئی ذکر اللہ کا بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے توحید توحید توحید جو کہتے ہیں نا اللہ کا ذکر اللہ کرے, وہ کبھی ہم سے اللہ کا ذکر سنے کہ ہم نے اللہ کا ذکر اللہ والوں سے سنا ہے. ہم سے اللہ کا ذکر سنے, اللہ اللہ ہے, اللہ اللہ ہے, اللہ وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ظاہر ہے, وہ باطن ہے. وہ اول ہے کیا مانو؟ وہ پہلا ہے, ایسا پہلا کہ اس کے بعد کوئی دوسرا ہو سکے؟ نہیں. وہ اول ہے کیا مانا ہے کہ کوئی نہیں تھا وہ ہو گیا؟ نہیں. وہ اول ہے کیا مانا ہے؟ مانا یہ ہے کہ کوئی نہ تھا وہ موجود تھا. وہ آخر ہے کیا معنی ہے کہ ساری مخلوق آئے گی پھر آخر میں اللہ تعالیٰ آئے گا؟ نہیں, آخر کے معنی یہ ہے کہ کوئی باقی نہ رہے گا, اللہ باقی رہے گا. وہ ظاہر ہے, کیا معنی؟ ظاہر تو ہے لیکن نعوذ باللہ اتنا ظاہر نہیں ہے جیسے یہ بل, یہ بل ظاہر ہے, شامیانہ ظاہر ہے, یہ چیزیں ظاہر ہیں, ان کو نظر آ رہی ہیں. اللہ ظاہر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ ظاہر ہے, ظاہر ہے, ظاہر ہے, اور اتنا ظاہر ہے کہ مخلوق کی کوئی صفت خالق سے غالب نہیں ہو سکتی. اللہ جس قدر ظاہر ہے, سورج چاند ستارے یہ اشیاء کچھ بھی ظاہر نہیں ہے, اللہ اس جلسے میں موجود ہے اور ظاہر ہے, ظاہر ہے. یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کسی چیز نے اس کو پردہ ڈالا ہوا ہے؟ نہیں, کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جو اس پر حجاب ڈال سکے. وہ ہر شے پہ محیط ہے, اس پہ کچھ محیط نہیں ہے. اللہ ہر شے پہ محیط ہے, اللہ ہر شے پہ محیط ہے. دوستوں بات زیادہ بڑھ جائے گی لیکن اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. وہ ہر شے پر محیط ہے. جب کوئی شے بنتی ہے تو وہ اس پہ چھا جاتا ہے؟ نہیں, شے نہ تھی تو بھی محیط تھا, شے بنی ہے تو بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے. وہ ہر شے پہ محیط ہے, وہ موجود ہے, وہ ظاہر ہے. لیکن نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر اس لیے نہیں آتا کہ ہماری نظر میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, ہماری نظر میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے. وہ باطن ہے کسی چیز کے اندر ہے؟ نہیں, وہ باطن ہے مانا یہ ہے کہ کوئی باطن ایسا نہیں ہے جہاں وہ خود موجود نہیں ہے. اللہ اللہ ہے, اللہ تعالیٰ عقل ظاہر ہے, باطن ہے. وہ ہر شے پر محیط ہے, وہ یہاں موجود ہے. دوستوں ساتھی جو اس کے دوست ہیں, اللہ والوں نے اپنے بندوں کے بڑے درجات بلند فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مسلمان بھی فرمایا ہے, مومن بھی فرمایا, صالحین بھی فرمایا ہے, یہاں تک کہ اور یہ اللہ کے مراکز اللہ نے بیان فرمائے ہیں. کچھ لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں, نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے. دوستو ساتھیوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ قبر قبر ہے, ہر قبر عبرت کے لیے نہیں ہوتی. اگر اللہ والے کی قبر ہے تو اسے زیارت اس کے لیے جاتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے تو سادہ سی بات یہ کہی کہ اپنے ماں باپ کی قبروں پہ بھی عبرت کے لیے نہیں جانا, زیارت کے لیے جانا. اور پھر مسجد نماز یاد رکھنا, شکر ہے مزار شریف کے قریب مسجد ہے, جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہو نماز پڑھ لینا, کیونکہ اگر گھر میں جا کے پڑھو گے تو گھر والے حیران ہو جائیں گے کہ خیریت ہے اس پر نماز کیسے پڑھ لیں. مسلمانوں ذرا اپنے گھر کے ماحول پہ نظر کرو. اس زمانے اس پر جلسے میں کسی کوئی نوجوان اگر یہ ارادہ بھی کر لے کہ آج کے بعد نماز پڑھوں گا, ابھی نماز پڑھوں گا, تو وہ اپنے گھر جا کے نماز پڑھے تو ماں باپ حیران ہو جائیں گے, کیا بات ہے, کیوں نماز پڑھا؟ خیریت تو ہے, پیچھے موبائل تو نہیں ہے؟ ماں باپ ڈر جائیں گے. اگر اس وقت کوئی نوجوان اپنے گھر میں جا کے نماز پہ کھڑا ہو جائے تو کہے ماں باپ کی خیریت تو ہے, رات کے 2 بجے بیٹا تم نماز پڑھ رہے ہو. ماں باپ کا بھی حال ایسا ہی, ہم بچوں سے کہتے ہیں بچے جھوٹ نہیں بول رہے, ماں باپ کہیں بھی تو جھوٹ نہیں بولنا. ماں باپ کی بات ماننا, ماں باپ راضی اور رب راضی ہے, ماں باپ کی ہر بات ماننا, لیکن ماں باپ کی وہ بات جو اللہ کی بات سے ٹکرا جائے مت ماننا, وہ بات جو رسول کی بات سے ٹکرا جائے مت ماننا. اللہ رسول نے فرمایا جھوٹ مت بولو, جھوٹ مت بولو, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. میرا دماغ اس طرف چلا جاتا ہے لیکن میرا مزاج وہ نہیں ہے. سوچو تو صحیح, جو لوگ کس کا گمان اللہ کے لیے کرتے ہیں, توبہ اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پہ لعنت ہو. اور ان جو ان کا کیا عقیدہ ہے, استغفر نعوذ باللہ. لیکن بچوں سے کہہ رہا ہوں, بچوں جھوٹ نہیں بولنا. ماں باپ بھی جو کہیں تو نہیں بولنا. ماں باپ بچوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں آج کل, ان کے منہ کے انگارے رکھ دیتے ہیں. فرشتے جن کا نام عمل نہیں ہوئے, جو معصوم بچے ہیں, ان کے منہ کے انگارے رکھتے ہیں, سب سے بڑا گناہ کراتے ہیں ماں باپ. کیا کوئی دوست پوچھنے کے لیے آ گیا تو باپ بیٹے کو بھیج دیتا ہے, چھوٹے بیٹے سے کہتا ہے جاؤ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, اور وہ بیٹا صاف صاف جھوٹ بول دیتا ہے کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. فرشتے کے ہاتھ کانپتے ہوں گے کہ یا اللہ اتنا چھوٹا بچہ ہے, کیسے لکھوں کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن باپ, اگر باپ ایسا کہنا کہ بول دو کہ گھر پہ نہیں ہے, باپ گھر پہ نہیں ہے تو اس سے یہ نہیں کہنا, گھر پہ نہیں ہے کہہ دینا کہ ان کو مسجد میں دیکھ لیجیے, اسی جگہ کے لیے کہہ دینا مسجد میں دیکھ لیجیے. لیکن نہیں نہیں نہیں, اگر تم یہ کہو گے کہ مسجد میں دیکھ لیجیے تو تمہارے باپ کا دوست ہنسے گا کہ تمہارا باپ ہم مسجد میں یار, تو ایسی بات کہو کہ یقین آ جائیں آئیں جو سے مسجد میں تمہارا باپ اور مسجد میں. ہاں اگر تم کو ذرا ہوٹل کو دیکھ لینا, وہ ہفتہ ہو جائے گا جی آؤ کبھی دیکھ لیتا. ذرا بازار پہ دیکھ لو, ذرا پان کی دکان پہ دیکھ لو, ذرا ہوٹل پہ دیکھ لو, ذرا چوکی پہ دیکھ لو, ذرا چوراہے پہ دیکھ لو, یقین آ جائے گا کہ تمہارا باپ ہوٹل میں تو ہو سکتا ہے, پان کی دکان پہ تو ہو سکتا ہے, مسجد میں نہیں ہو سکتا. توبہ کرنا چاہیے, یہ ہے ہمارا حال, ہمارا اسلامی معاشرہ, ہمارے گھر کا. اب ملک میں کیا بات کروں, شرم تو ایسی آتی ہے. ایک طرف ہم اپنے بچوں کو یہ فخر اور یہ غرور دینا چاہتے ہیں کہ ان کی گردنیں فخر سے تن جائیں. 50 سالہ جشن منانے والوں مبارک ہو پاکستان, اللہ اس کی حفاظت کرے. مگر ایک بات میں بتاتا جاؤں, مسلمانوں ذرا کی تاریخ کا مطالعہ کرتے رہنا, ہماری اسلامی حکومت پاکستان ایک آزاد مملکت اللہ نے عطا فرمائی, لیکن اس سرزمین ہند پر, اس سرزمین ہند پر مسلمانوں کی حکومت کب سے ہے یہ یاد رکھنا. یہ مت سمجھنے کا پڑے پڑوسی ملک ہندو کافر پبلسٹی کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کے ذریعے, ہماری ثقافت انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے. ہماری تاریخ کا جو وہ آئینہ دکھا رہے ہیں وہ بڑا مختلف ہے. ایک دیش تھا ٹکڑے ہو گیا, افسوس کی بات, ایک دیش تھا ٹکڑے ہو گیا, گھر میں دیوار بن گئی, ایک بھائی نے اپنا گھر الگ بنا لیا, اتنا چھوٹا سا نقطہ الگ کر لیا, اتنا بڑا دیش تھا اس کا ٹکڑا کر دیا. اللہ اکبر, یہ مسلمان 50 سال تو ہوئے ہیں پاکستان کو بنائے ہوئے, پاکستان میں ہے کیا؟ سونیکا گاندھی کہتی ہے مسلمانوں ذرا غیرت کرو, کل کی کرسچن عیسائی انگریز آج ہندوؤں کے گھر میں آئیے کہتی ہے پاکستان, پاکستان کی کیا بات کرتے ہو, وہاں کی تہذیب سے ہمارا قبضہ ہے. جاؤ گھروں میں جا کے دیکھو, ہماری فلمیں چل رہی ہیں, ہمارے گانے چل رہے ہیں, ہماری تہذیب کا قبضہ ہے. پاکستان کے مسلمانوں کے گھروں میں جھانک کے دیکھو, دیواریں توڑ کے دیکھو, چھتیں اٹھا کے دیکھو, ہماری تہذیب کی حکومت ہے. دوستو شرم کرو, پہلے مسلمان کے گھر میں جاتے تھے دروازے کے سامنے آئے تو کرسی ملتی تھی, اندر کمرے میں جاتے تھے 4 فٹ کا فریم ملتا تھا, اب جانتے ہیں جاتے ہیں تو ہندو اداکار کی تصویر ملتی, فلمی اداکاروں کی تصویر ملتی ہے. جبھی تو وہ کہتی ہے کہ ان کی تہذیب پہ ہمارا قبضہ ہے. لیکن ہم اپنے بچوں کو غرور دینا چاہتے ہیں, فخر دینا چاہتے ہیں, مسلمانوں اس زمین پر 85 سال سے نہیں, اس ہند پر مسلمانوں کی حکومت معلوم ہے کتنے سال سے ہے, 1200 سال, 1200 سال سے, 647 سے لے کے 1947 تک, 1997 تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. صرف درمیان میں 100 سال ہے جو انگریزوں کا زمانہ ہے. میں تو تقریر ختم کر رہا ہوں لیکن 5-10 منٹ میں بھی چیلنج کرتا ہوں, یہاں سے لے کے وہاں تک فلیٹوں میں بلڈنگوں میں جتنے پڑھے لکھے لوگ, جتنے پروفیسر ڈاکٹر ہسٹری کے یونیورسٹی میں کوئی لیکچرر ہو, مجھے ایک ہندو نام لا کے دکھا دے جو اس ملک پر بر صغیر پاک و ہند پر, اس بر صغیر پر کوئی ایک ہندو بادشاہ نہیں گزرا. یہ چھوٹے چھوٹے راجا تھے, ان کو سلطنت کرنا مسلمانوں نے سکھائی ہے. اب مسلمان کب سے موجود تھے, عبداللہ شاہ صاحب غازی سے پوچھو, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے, امام اعظم ابو حنیفہ البغدادی شریف میں تھے, 130 ہجری میں سید عبداللہ شاہ غازی بابا کی مسجد میں موجود تھے. محمد بن قاسم کی حکومت یہاں کب تھی, نوری بابا کے مزار سے جا کے پوچھو, 92 ہجری یا 93 ہجری میں آپ شہید ہوئے, حضور کو وصال فرمائے کہ 100 سال بھی نہیں گزرا تھا مسلمانوں کی یہاں حکومت قائم کی. 1200 سال تم نے اس ملک کی حکومت کی ہے اس زمین پہ. اب جو پاکستان بنا ہے نا, بہت چھوٹا سا علاقہ تم کو مل گیا ہے, سلام ہو مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی تاریخ کو پھر ایک دفعہ زندہ کرنے کے لیے اس اندھیرے میں چھوٹا سا چراغ جلایا ہے. قائد اعظم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ یہ پاکستان ہماری منزل نہیں ہے, یہ سنگ میل ہے, یہ تو راستے کا پہلا نشان ہے, یہ تو پہلے میل کا پتھر ہے, جانے تو بہت آگے ہے. نوجوانوں یاد رکھنا, اس بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی 1200 سال حکومت رہی ہے. صرف انگریزوں نے جب غداری کی, ایسٹ انڈیا کمپنی کی اجازت مانگی, ہم ہتھیار بیچنا چاہتے ہیں, پھر نوابوں سے کہا, بادشاہوں سے کہا, آپ اتنے بڑے بادشاہ, اتنے بڑے نواب, آپ کی اجازت کے لیے گارڈ ہونا چاہیے. مسلح گارڈ آ گئے, جب مسلح گارڈ آ گئے تو جنونی گارڈوں نے اپنی بندوقیں بادشاہوں کی طرف کر دی. آج یہ بی بی سی والے, آج یہ انگریز امن کی باتیں کرتے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں میرے بچوں یاد رکھنا کہ ہمارے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کیا اور اس کے دو جوان شہزادوں کے سر کاٹ کے پہلے تو بادشاہ کو بھوکا پیاسا رکھا, کئی دن کے بعد کہا ویئر کنگڈم ناؤ اٹس بریکفاسٹ فار یو, آپ کے لیے ناشتہ آتا ہے. اور جب سامنے طبق رکھی گئی, دسترخوان اٹھایا گیا تو دو بچوں کے سر رکھے ہوئے تھے. یہ انگریز دھوکے باز, انہوں نے ہمیں دھوکا دے کر یہاں حکومت حاصل کی. 100 سال کے بعد ہم نے پھر اپنا مقدمہ ایک وکیل کو دیا, قائد اعظم نے وہ مقدمہ جیت کر دکھا دیا. اللہ علامہ اقبال کو سلام ہو جو مفکر پاکستان کہلائے. لیکن دو نظر قومی نظریہ اس علاقے میں ایک مرتبہ پھر اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیا. بلکہ سچی بات ہے, اگر کوئی کہے قائد اعظم نے پاکستان بنایا ہے, ٹھیک کہا. علامہ اقبال نے بنایا ہے, ٹھیک کہا. لیکن ہم تو کہتے ہیں پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن سید محمد شاہ دولہ نے یہاں مصلی بچھا دیا تھا. پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب عبداللہ شاہ غازی بابا نے یہاں اللہ کا نعرہ لگا دیا تھا. پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب راوی کنارے دادا نے مصلی بچھا دیا تھا. پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب خواجہ نے اجمیر میں اذان دے دی تھی. ان اولیاء اللہ کا سبقہ ہے, پہلے بھی مسلمانوں کی حکومت غوری ہو کے تغلق ہو کے مغل ہوں, سب غزنوی ہوں, بزرگوں کی اشارتوں سے, بزرگوں کے اشارے سے یہاں مسلمانوں کو حکومتیں ملتی رہی. ابھی کل کی بھی بات ہے, انہیں لوگوں کے اشاروں سے بڑا موقع ملا, لیکن جب موقع ملتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں, انصاف چھوڑ دیتے ہیں. اور خود حکومت کے لیے عدالت اور انصاف کے کا لازمہ بہت ضروری ہے. دوستوں میں تو اپنے بچوں کو سمجھا رہا تھا, آئیے بس اپنے گفتگو کو سمیٹے, لیکن کوئی کام کی بات کر کے چلیں, اپنے اندر تبدیلی آ جائے. آج یہاں سے جب اٹھیں تو یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے. نماز اول ہے, نماز آخر ہے, مسجد جنت ہے اور یہ محفل بھی جنت میں ہے. قیامت میں تم دیکھو گے سب کا عالم ایک جیسا نہیں ہوگا, کچھ لوگ حضور کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے, اور پھر جب جنت میں جائیں گے تو حضور کی محفل میں جایا کریں گے. اور پھر جب اس محفل میں آپ دیکھیں گے کبھی کوئی محفل ایسی ملے گی, بچوں جنت میں پھل ملیں گے نا, تو یہاں سے ملتے جلتے ملیں گے. آپ دیکھیں گے ایسے جنت دیکھیں گے کہ یہ سیب ہے, ایسا پھل تو ہم نے پہلے بھی کبھی کھایا. فرشتے کہیں گے یہ دنیا میں جو تم پھل کھاتے تھے اس سے ملتے جلتے ضرور ہے, لیکن کھا کے دیکھو اس کا مزہ بڑا مختلف. اسی طرح جنت میں محفل ملے گی, جب کوئی ایسی محفل ملے گی تو یہ محفل والے کہیں گے ایسی محفل تو ہم نے پہلے بھی کبھی دیکھی ہے. تو فرشتے کہیں گے بھول گئے وہ شاہ دولہ کے اس والی محفل جو ہے, وہی لوگ جو ہیں اللہ اکبر. لیکن ذرا کچھ لوگ ریسیو کرتے ہیں, کچھ لوگ ریسیو کرنے میں دیر ہوتی ہے. کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنا فوٹو تو سب نے جنت میں پہنچا دیا, دوسروں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. اگر محفل کے لیے بولو, دوسروں کے لیے بولو تو ہر آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں بھائی سب جنت میں جائیں گے کہ نہیں, لیکن اپنے بارے میں تو سب کا گمان ہے, اپنے بارے میں تو سب کا گمان ہے کہ سب جنت میں جائیں گے. تو دوستوں محفل مبارک ہو جو حضور کی محفل میں آ گیا, جو یہاں حضور کی محفل میں آیا انشاءاللہ جنت میں بھی حضور کی محفل میں جائے گا. یہ بھی جنت کی نشانی ہے محفل, مسجد بھی جنت کی نشانی ہے. لیکن بچوں وہ پہلی جنت کی نشانی اسے یاد رکھنا جو تمہارے گھر میں موجود ہے, اور وہ ماں کے قدم ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے, مجھے امید ہے آپ انشاءاللہ گھر جا کے ماں کے قدم چومیں گے, خصوصاً یہ بچے تو چوم لیں گے. لیکن بڑوں سے کہنا ہے, خصوصاً جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو ذرا مشکل ہوگی, لیکن جو مریض ہوتا ہے اس کی تو دوائی دی جاتی ہے. میرا خطاب انہیں سے ہے جن کے لیے اب ذرا مشکل ہو گئی, اندر سے ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا پڑے گا, تب وہ ماں کے قدموں میں جھکیں گے. باپ کا تو میں ذکر نہیں کر رہا کیونکہ ابھی لنگر بھی تیار ہے, بہت سے لوگوں کو لنگر کی فکر ہوگی. اگر آپ لوگ چلے گئے تو انتظامیہ کو فکر ہوگی. آپ ابھی جائیں گے یا پانچویں دور تقریب کروں؟ بیان کی خواہش ہے کہ لنگر کی خواہش ڈالی؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جب روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے, جب روح کو غذا مل رہی ہوتی ہے تو جسم بھول جاتا ہے. جب محبت کہیں ہوتی ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے, جب محبت ہوتی ہے تو بھوک اڑ جاتی ہے. ایک تو عام وہ ہے اور ایک تو عام یہ ہے. اور تو عام کس کو کہتے ہیں ذرا ذہنوں پہ لکھنا تو صحیح. تو عام توئے عین الف میم, طلب سچی ہو, عشق سچا ہو, ادب کے ساتھ ہو تو معرفت حاصل ہوتی ہے. ایک یہ بھی طعام ہے، ایک یہ بھی طعام ہے، طلب سچی کرو، عشق علم عرفان حاصل کرو، لیکن ادب کو نہ چھوڑنا تو منزل مل جاتی ہے. یہ طعام ہے، میں نے ماں کا ذکر کیا، ماں کے قدموں کو چومنا، ڈرتے ہوئے باپ کا ذکر ذرا کم کرتا ہوں، کیونکہ اگر میں یہ کہوں باپ کے قدم چومو تو لوگ کہیں گے حمزہ بھائی اب یہ تو دل زیادہ ہو. باپ کے قدم کون چومے گا صاحب؟ باپ کے پاؤں تو ٹیڑھے میڑھے، باپ کے ہاتھ بھی نہیں چھونے گے. آج وہ زمانہ ہے کہ عید کے دن بھی بیٹا باپ سے گلے نہیں ملتا. پاؤں تو چومنا بڑی بات ہے، ہاتھ چومنا تو بڑی بات ہے. اگر میں آج یہ کہہ دوں نا کہ جا کے اپنے باپ سے گلے ملنا، تو باپ سے کیسے گلے ملیں گے؟ باپ سے تو ابا جان یا ابانا استغفرنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ابا جان ہمارے گناہ معاف کر دیجئے کہ ہم بہت گناہگار ہوں گے، اس سے بہت خطائیں. یہ قرآن اگر بہت کوئی عربی تعلیم ہو تو یہ کہہ سکتا ہے کہ واستغفار کے معنی یہاں یہ ہیں کہ شفاعت کیجئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے نا، ولو انفسهم جاء انت فاستغفر الله واستغفر له الرسول. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو اپنی جانب ظلم کرنے میں رسول کی بارگاہ حضور کی بارگاہ میں آ جائے، پھر اللہ سے معافی طلب کرے، واستغفر له الرسول، پھر رسول بھی ان کے لیے شفاعت کرے. عبد اللہ تواب رحیمہ تو اللہ کو پائیں گے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. اسی طرح باپ کے لیے اللہ نے دعا سکھائی، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ابا جان ہماری شفاعت فرمائیے کہ ہم بہت گناہگار ہو گئے ہیں، ہم سے بڑی خطائیں ہو رہی ہیں. دوستو جا کے باپ سے معافی مانگو. یہ وہ دور ہے کہ اگر کوئی بیٹا باپ سے یہ کہے کہ ابا مجھے معاف کر دو تو شاید بیٹے کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے لیکن باپ رونے لگے گا. اگر بیٹا ماں باپ کو معاف کر ہی دیتے ہیں، ہمارے تو کان طرف کہتے ہیں کہ تم کبھی آ کے اتنا کہو کہ ابا مجھے معاف کر دو. دوستو یہ جلسہ یہ اس کی محفلیں ہمارے لیے یہی پیغام لے کر آتی ہیں کہ ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اس جلسے میں یہاں کیونکہ ماشاءاللہ محنت کرنے والے رہتے ہیں تو شاید تین یا چار نکل آئے، ورنہ ابھی تک میرا تجربہ صرف دو کا ہے. اس پورے جلسے میں کوئی 70 سال کے جو ہوں اپنے ہاتھ اٹھا دے. پورے جلسے میں جو 70 سال کے اوپر ہاتھ اٹھائی، 1, 2, 70 سال، 3. جلسہ بہت بڑا ہے تو 4 کی امید تھی، لیکن 3 نوجوانوں ذرا اور چھٹی. اللہ آپ کو نظر آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. بتانا نوجوانوں کا ہے کہ دیکھو اتنے بڑے جلسے میں مشکل سے 3 یا 4 آدمی 70 سال کے ہیں، قافلہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. اگر 70 سال کے بھی تم پہنچے، 40 سال کی عمر ہو گئی تو 30 سال رہ گئے، 30 سال میں 15 سال رات کے نکال دو تو 15 ہی سال دن کے ہیں. جلدی محنت کرو، رب کو راضی کرو، عبادت کرو، تجارت کرو، ماں باپ کا بھی حق، بیوی بچوں کا بھی حق. بہت کام کرنا ہے، ٹائم بڑا کام ہے، ٹائم بڑا کام ہے، جلدی کرو. آج کی رات توبہ کرو، اور آج کی رات 30 کی رات ہے، آج کی رات 50 لیٹر نماز پڑھ کے 100 دفعہ درود پڑھو تو اگر 70 سال کی نماز بھی باقی ہوگی تو یہ کفارہ ہو جائے گا. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ یاد آ گیا. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، بس آپ کا قیمتی ہے کہ میرا قیمتی ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. مجھے صبح کی شکایت سے داتا صاحب کے یہاں جانا ہے. داتا صاحب کیا بات ہے، بزرگ کیا بات. مجھے جب عزت سے بلایا گیا تھا میرے پاس ٹائم نہیں تھا، 3 جلد سے لانڈی ملی اسی لانڈی، پھر وہاں سے آنا میری ممکن ہے تو میں نے معذرت چاہی. لیکن بخاری صاحب کی کرامت دیکھو، آج جو خیر کا فون آیا ملی میں تو محفوظ ہے، لانڈی کا ملتوی ہو گیا اور میں یہاں حاضر ہو گیا. داتا صاحب کے جانے کی طرف رہا تھا، کل وہاں سے محفوظ مل گئی اور یہاں سے ایک جلسہ ملتوی ہو گیا. صبح ہوں داتا صاحب کے جانا، ارے یہ تو وہ دربار ہے جہاں چاہیں پہنچا دیں، لاہور پہنچا دیں، چاہیں تو بغداد پہنچا دیں، چاہیں تو مدینہ طیبہ پہنچا دیں. ابھی رسول اللہ صاحب ہاتھ پکڑ کر مدینہ طیبہ پہنچا دیجئے. اللہ اکبر. یہ وحی کے تو سفیر ہیں، یہ وحی کے تو وزیر ہیں. یہ دروازہ بغداد شریف کا دروازہ ہے، یہ دروازہ مدینہ شریف کا دروازہ ہے. ٹھنڈی ہوا کے دور کا مدینہ شریف سے آ گیا. درشی پڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو آج جلسے سے جانا تو کوشش کرنا کہ ماں باپ کو راضی کرو. ماں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور پھر اللہ کے حقوق میں نماز اول ہے، نماز آخر ہے. قرآن شریف پڑھیے گا تو آپ کو سارے مسائل کا حل قرآن میں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول. یہ میں بھول گیا تھا، مجھے یاد آ گیا. دیکھو نفس اور شیطان بار بار مجھے غوطے دے رہا ہے. اتنا بڑا نسخہ بتا رہا ہوں، 40 سال 50 سال کی نمازیں باقی ہیں نا، جس نے آج تک زندگی میں ایک نماز نہ پڑھی ہو وہ آج توبہ کرے, نماز شروع کر دے, اور پچھلی ساری زندگی کی نمازوں کا کفارہ صرف 50 رکعت نماز, صرف 50 رکعت نماز پیر کی شرط. حمزہ بھائی پہلے ہی دعوت اسلامی والے بڑے مشہور ہیں, اتنا ثواب کیسے بنا, وہ محضر مان لیا, قاضی خان مل گیا, ہمارے اجتماع میں آؤ تو اتنے 90 لاکھ اور کتنی نمازوں کا ثواب مستقل کرتی ہیں پوچھنے لگے. ارے میں نے کہا یہ تو شمار بتایا, اللہ کا بے شمار دے سکتا ہے. تم نے 90 لاکھ کی بڑی فکر کی, واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ جسے چاہے جتنا ثواب عطا فرمائے. تو یہ آپ نے کیسے بیان کر دیا مسئلہ, ہمارے آپس میں بھی تو ٹانگی سوچتی ہے نا, سننی بھی سوچتی. شاہ صاحب کچھ بیان کر کے گئے, کسی اور سے پوچھ لیا, ہمداری صاحب بھی بیان کر گئے, شاہ صاحب نے اپنے سوال کر لیا کہ ہمداری صاحب بھی یہ بیان کر کے گئے, صاحب 50 رکعت نماز پڑھو زندگی کر ساری فضائیں ماں. تو کتاب کا نام سن لیجیے صاحب, کتاب کا نام ہے انیس الاربعہ. یہ کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ حضور خواجہ غیب نواز ہماری کتاب, خواجہ حسن سنجری مجھے چشتی اجمیر رحمتہ اللہ نے لکھی ہے کتاب, اپنی طرف سے نہیں لکھی, اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارون اپنی خدمت میں جو خاص خاص باتیں مرشد نے فرمائی معین, یہ نوٹ کر لو, یہ یاد کر لو, لوگوں کو بتانا. ان باتوں میں یہ بات ہے, قضا نماز کا کفارہ ہے. حضور خواجہ عثمان ہارون نے فرمائے معین, یہ بات یاد کر لو, لوگوں کو بتانا کہ پیر کی شہبہ کوئی 50 رکعت نماز پڑھے اور اس کے ہر رکعت میں صلی اللہ علیہ شریف ایک دفعہ پڑھے, 25 سلام 2 رکعتوں کے بعد 25 دفعہ سلام, پھر اس کے بعد 100 دفعہ درود شریف پڑھے, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ہے, اس حدیث شریف کے راوی حضرت علی ہے, ہم تک حضرت خواجہ عثمان ہارون اطلاع خواجہ غیر نواز میں کتاب علی سر الوا سے بات پہنچی ہے کہ جو یہ 50 رکعت پڑھ لے گا, اگر 70 سال کی نمازیں باقی ہوگی تو یہ نماز اس کا کفارہ ہو جائے. اگر سمجھنا چاہو عقلاً تو 3 چیز ہوتی ہے, ادا, قضا, کفارہ. کسی سے 1000 روپے لے لو, پہلے میں 100 روپے بولا کرتا تھا کہ روپے کی ویلو گر گئی, کسی سے 1000 روپے کسی نے قرض لے لیا کہ پہلی کو دوں گا, تو ادائیگی یہ ہے کہ پہلی کو 1000 روپے دے دیے جائیں, یہ ادا کرنا. پہلی کو نہ دے سکے, ٹائم دے دیا 10 تاریخ کو, 20 تاریخ کو, 20 مل گئی تو 21 کو, 1000 روپے دے دیے تو ادا کیا لیکن قضا ہوگی, دیر ہوگی. اور ایک ہے کفارہ, 1000 روپے دینے سے دیوالیہ ہو گیا, حالات خراب ہو گئے, تو آپ پہنچے اپنے قرضدار کے پاس کہ بھائی 1000 روپے لیے ضرور تھے لیکن میں سب دے نہیں سکتا, میرے حالات اچھے نہیں ہیں, میں 500 دے سکتا ہوں اگر تم قبول کر لو. تو اگر وہ 500 لے لے اور معاف کر دے تو یہ اس کا کفارہ ہے, پوری ادائیگی نہیں ہے, قضا میں بھی پوری ادائیگی نہیں ہے بلکہ کفارہ ہے. بلکہ اور سمجھو, کسی نے روزہ جان کے چھوڑ دیا تو 7 روزے رکھے مسلسل, نہیں رکھ سکتا تو روزہ تو بھوکا پیاسا رہنا تھا نا, مگر اب کفارہ کیا ہے, 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے تو اس کا روزہ قبول ہو جائے, کفارہ اور ہوتا ہے. اسی طرح نماز وقت پہ پڑھو, قضا ادا اس طرح کرو کہ ہر نماز کے ساتھ اس نماز جو رہ گئی اس کی قضا ادا کرتے رہو, 20 سال کی نماز ہو گئی رہ گئی ہے تو 20 سال اور پڑھو تو ادا ہو جائے گی, قضا ہو جائے گی. اور ایک ہے کفارہ کہ یا اللہ میں بڑا مجبور ہوں, بڑا معذور ہوں, مجھے معاف فرما دے, آئندہ وقت میں نماز پڑھوں گا, اب تک جو نئی نماز رہ گئی ہے میں نے یہ پیر کی شب حاضر غیب نواز نے کتاب انیس الاربعہ حضرت عثمان ابو سلم مولا علی روایت فرمائے, بس اس حدیث شریف حضور کے قول اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتا ہے, اس کی روشنی میں 50 رکعت نماز پڑھی, 100 مرتبہ درشی پڑھا تو ساری زندگی کی سزا نمازوں کا کفارہ ہے. مجھے امید ہے کہ اتنا سستا سودا, اتنی آسان انویسٹمنٹ, ایسا تو کوئی شیئر نہیں ملے گا. اور اسی طرح زندگی کے لیے 15 سال باقی رہ گئے, یا تو افسوس کرو کہ صرف 15 سال کام کے ہیں, 25-30 سال ہے 15 سال, یا زندگی بڑی مختصر ہو, یا مبارک ہو 25 سال محنت کرو, 1000 سال قبر میں آرام کے, 50,000 سال قیامت کا آرام کا, 1,000,000 سال جنت میں نعمتیں لینی ہے تو 25 سال انویسٹ کر دو. یہ انویسٹمنٹ بری تو نہیں ہے نا, بھائی 10-15 سال ذرا خیال سے گزار دو کہ 10-15 سال ذرا نماز پڑھتے ہوئے گزار دو, برائیوں سے بچی گزار دو, جوا مت کھیلو, وہاں شیخ کاموں کی طرف نہ جاؤ, ارے 25 سال لگاؤ تو 25 لاکھ سال کی نعمتیں لے لو, سودا مہنگا نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سودا کرنا چاہیے, کچھ عمل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.